Wij beginnen aan onze Hebletles 18, pagina Kuf, Nun, Hey, 155. Ja, iedereen heeft het? Gewoon van rechts naar links, gewoon. We zien wel hier iets dat in het in de lettertje, in de laatste letter H, ziet u, zit een puntje, dat heet Mapik. We gaan deze pagina overslaan. Nun He. We gaan hem overslaan, want aan het einde staat de letter He met een puntje daarin. En het is een verhaal van, soms wordt het wel uitgesproken, die He als He klank, en soms niet. En soms geeft het alleen maar aan dat het vrouwelijk is. En dan vragen we onze Dana, die moderne Hebreeuws kent, goed, maar dan ik twijfel altijd en dat soort dingen. Alleen in deze, in dit geval, ik twijfel, het is niet zo, men, dus laten we het zo doen. Laten we naar de volgende pagina overslaan. Pagina Kuf Nun Wauw. Ja. Hey, heb ik gezegd, ik weet niet. Ik sla het over, want ik twijfel of het de hey uitgesproken wordt. Ja. Die hij is hier aan het einde, is hij met een mappie, met een puntje. En soms wordt het wel uitgesproken, soms niet. Dus ik weet het eigenlijk. We gaan naar de volgende pagina. Kuf Nun Wav. Dus 156. Ohole. Zaharei. Ziet u, als de eerste is kamats, ziet u dat klankje wat A is, zo'n eerste. En de tweede is net zo kamats is, maar dan nog met een twee puntjes vooraf. Dan wordt het, als ik me niet vergis, als OO uitgesproken. Beide. Niet als AA, maar als OO. Dus dan wordt het nog een keer, we beginnen dan. Ohole. Ziet u dat? Zohorei, Tohora, Aniya, Yahal, Yamad, Yovar, Paalo. Hier is normaal, zie je gewoon de twee kamatsen als A wordt uitgesproken. Amarim. Chadashim. Afarim. Tzohoraim. Zie dat ook weer hetzelfde, net als het eerste geval. Zie dat? Kamats, en dan komt kamats met twee puntjes. Dan wordt het als O uitgesproken. Volgende. Anenu. Avir. Yaakov. Rachamav. Laasot. Moadei. Acharon. Chazak. Haazinu. Adat. Хасидав, Авадав, Авадав, Ондран, Эмет, Эмор, Эхор, Неман, Эяль, Нехаз, Эсов, Эхоль. Эмунато. Эхесе. He-e-zin. He-e-zin. E-e-ne. E-e-ne. De volgende pagina. Kuf nun zijn. Vatihjena. Vatihjena. Vatihjena. Vatihjena. Vatomarna. Vatomarna. Vatigashna. Vatigashna. Vatirena. Vatirena. Vathayena. Vathayena. Vatashkena. Vatashkena. Vatetsena. Vatetsena. Vatikrena. Vatikrena. Tashovona. Tashovona. Umetsena. Umetsena. Timtsena. Timtsena. Tavona. Tavona. Tihyena. Tihyena. Vativlagna. Vativlagna. Vataharena. Vataharena. Vateladna. Vateladna. Utefutsena. Utefutsena. Lechna. Lechna. Kerena. Kerena. Vatishtachavena. Vatishtachavena. Weg moeilijk is hier, want zitten vele dingen. Vatishtachavena. Vatishtachavena. Probeer hem verdelen. Als het lange, als het vele lettergreep zijn, dan verdeel hem gewoon in lettergreep. Vatishtachavena. Verdeel hem gewoon in lettergreep. Zo, als je kijkt, de Nederlandse woorden moet je ook, als het zo lange woord is, dan. Ontoerekeningsvatbaarheid. Probeer dat dan. Ik ga het dat uitspreken. Je moet gelijk een glas vodka hebben eerst. Opgedronken hebben. Dan kan je hem uitspreken. De volgende pagina. Kuf nun het. Dus 158. Ja? Oh, hier zijn normale woorden. Hatora. Hatora. Hakadosh. Hakadosh. Hanora. Hanora. Hashalem. Hashalem. Shabbat. Shabbat. Hagadol. Hagadol. Hagada. Hagada. Hashoel. Hashoel. Adir. Adir. Amitz. Amitz. Kivinu. Kivinu. Letzion. Letzion. Mehulal. Mehulal. Meshubach. Meshubach. Tefilot. Tefilot. Tekabel. Tekabel. Ata. Ata. Hanun. Hanun. Mabit. Mabit. Vesalach. Vesalach. Nizacher. Nizacher. Nikatev. Nikatev. Amecha. Amecha. Lechaim. Lechaim. Mashiv. Mashiv. Hagashem. Hagashem. Yisamach. Yisamach. Lakol. Lakol. Nisim. Nisim. Tiba. Tiba. Kabetz. Kabetz. Kibbutz. Kibbutz. Kibul. Kibul. Hadam. Hadam. Hazaya. Hazaya. Hazahar. Hazahar. Nee, Hazahav. Hazahav. Midot. Midot. Hayam. Hayam. Hasade. Hasade. Hayaar. Hayaar. Shabbat. Shabbat. Matana. Matana. Le'amo. Le'amo. Levado. Levado. Oké, nu gaan we naar de volgende pagina. Kuf nun tet 159. Baswach. Baswach. Hadweikim. Hadweikim. Van boven naar beneden, ja? Hatluim. Hatluim. Haknani. Haknani. Hashvii. Hashvii. Hazecharim. Hazecharim. Amcha. Amcha. Sagvenu. Sagvenu. Sheichaper. Sheichaper. Dat Jood wordt wel uitgesproken, zie. Samchenu. Samchenu. Haneshamot. Haneshamot. We begonnen met de tweede kolom bovenaan. Hashvu'a. Hashvu'a. Hashlishi. Hashlishi. Hapnimi. Hapnimi. Hashlamim. Hashlamim. Hakelaim. Hakelaim. Zie je, we gaan soepel verloopt het naar zo'n schwa waar bovenop zo'n asterixje zit. Dat betekent schwa, mobiele schwa. Dus schwa waar wel een klank wordt achter uitgesproken. Zie je? Shetehe. Shetehe. Kitsereni. Kitsereni. Bakeshu. Bakeshu. Een soort eitje wordt uitgesproken na die schwa. Gadlu. Gadlu. Habachor. Habachor. Kulechem. Kulechem. Mibachor. Mibachor. Milefanecha. Milefanecha. Mipnei. Mipnei. Litla. Litla. Kideshanu. Kideshanu. Sapru. Sapru. Vatehi. Vatehi. Zamru. Zamru. Volgende pagina. Kuf. Samach. Bidei. Bidei. Bimei. Bimei. Biyehuda. Biyehuda. Bierushalayim. Bierushalayim. Die geeft ook veel aan in. Als in. Als voorzetsel in. Maar wordt als voorvoegsel geschreven. Dus aan elkaar. Bimino. Bimino. Bishua. Bishua. Bikar. Bikar. Bivosh. Bivosh. Vimale. Vimale. Vimalet. Vimalet. Vikabets. Vikabets. Vivula. Vivula. Nog wel, daar zit wel die mappek. Er zit daar een puntje in die H. Normaal, kijk, waarom twijfel ik om daar, want soms wordt het wel als H, een klein beetje als haak, een beetje uitgesproken. Maar in een gewone schrijfwijze kennen we geen puntjes daarin. En dan weten we niet hoe dat echt moet. Vivula, een beetje achter. Maar we kunnen het niet meer uitspreken. Iemand moet Israëlier zijn die dat echt geboren daar, die dat kan, die mappek uitspreken. Voor ons is het niet haalbaar. Vivarech. Vivarech. Vihuneka. Vihuneka. Visharim. Visharim. Vididim. Vididim. Videi. Videi. Vikar. Vikar. Vishua. Vishua. Vihaluha. Vihaluha. Vihaluha. Dat woord hier, dat is wel wat als ha uitgesproken. Viromem. Viromem. Vigadel. Vigadel. Vikadesh. Vikadesh. Bishiva. Bishiva. Kimei. Kimei. Kidei. Kidei. Kikod. Kikod. Kiriot. Kiriot. Limin. Limin. Lireyav. Lireyav. Limot. Limot. Lishene. Lishene. Lihuda. Lihuda. Lishua. Lishua. Lirushalayim. Lirushalayim. Midei. Midei. Migiyo. Migiyo. Mimino. Mimino. Mihuda. Mihuda. De volgende. Kasa. Nee, nee, de pagina. Kasaha. Kasa. Kuf samig alef. Ja, dus 151. Sorry, 161. Oké. Afefu. Afefu. Basezu. Basezu. Gazezu. Gazezu. Gozezei. Gozezei. Talelei. Talelei. Galilei. Galilei. Dalelu. Dalelu. Tsalelu. Tsalelu. Shalelu. Shalelu. Haleli. Haleli. Halelu. Halelu. Yehalelu. Yehalelu. Mehalelim. Mehalelim. Hineni. Hineni. Hinenu. Hinenu. Ranenu. Ranenu. Rinenat. Rinenat. Shigegat. Shigegat. Konena. Konena. Konenehu. Konenehu. Orera. Orera. Orerim. Orerim. Olela. Olela. Olelei. Olelei. Olelim. Olelim. Chogagim. Chogagim. Zamemu. Zamemu. Zomemim. Zomemim. Sovevim. Sovevim. Sochechim. Sochechim. Romemei. Romemei. Romemu. Romemu. Romemot. Romemot. Dovevot. Dovevot. Ahalala. Ahalala. Rivevot. Rivevot. Golelim. Golelim. Zokekim. Zokekim. Vishororu. Vishororu. Viromemu. Viromemu. Vihalelu. Vihalelu. Hitechanenu. Hitechanenu. Hitehalelu. Hitehalelu. Hitpalelu. Hitpalelu. De volgende pagina. Kuf samig bet 162. Avon. Avon. Zie je dat? Dus het van twee klinkers, daar moet er iets tussen. Dus dan die wordt het als waf, wordt als waf uitgesproken. De volgende. We avon. We avon. Me avon. Me avon. Be avon. Be avon. Avon. Avon. Ba avon. Ba avon. Ka avon. Ka avon. La avon. La avon. Avono. Avono. Avona. Avona. Ook dat puntje zie je. Dat puntje in die H, in die H, die geeft aan dat dit van vrouwelijk, bezittelijke naam wordt van vrouwelijke, van haar geeft het aan. Ja? Dat dit van haar is. Avonot. Avonot. Avonenu. Avonenu. Avoni. Avoni. Ba avoni. Ba avoni. La avoni. La avoni. Me avoni. Me avoni. Avonecha. Avonecha. En die ga geeft aan dat dit van jou is, ja? Van jou. Avonech. Avonech. En dat is ook van jou, maar vrouwelijk, ja? Ga. Zoals daarvoor was voor mannelijk jij. En dat is avonech is. Want vrouwelijk jij. Avonecha. Avonecha. Avonechi. Avonechi. Avonotai. Avonotai. Avonotav. Avonotav. Avonotechem. Avonotechem. Zie hoeveel variaties gewoon van hetzelfde woord avon. Avon is een woord voor zonde. Zonde. Er zijn verschillende vormen, woorden voor zonde in het Hebreeuws. Er is een zeer rijke taal naar uitdrukkingen van geestelijke processen. Ja? Het Hebreeuws. En daarom zijn er vele woorden, bijvoorbeeld uitdrukkingen van vreugde, zijn vele variaties. Uitdrukkingen van voor zonde, zijn vele woorden voor zonde. Verschillende gradaties, zullen we allemaal leren. Van lichte zonde, van iets wat tot aan een zeer zware zonde. Enorm veel rijk van gradaties, waar die zwaarder wegen dan minder zwaar weegt. Edotecha. Edotecha. Be-edotecha. Be-edotecha. Me-edotecha. Me-edotecha. Ed-otav. Ed-otav. Ve-edotav. Ve-edotav. Zie, onder die dalet staat wel die twee puntjes onder elkaar, dat is zwa. En dat is, hier is het wel een vaste schwa. Je kan naar die de, naar die dalet, geen bijklank zoiets van eetje uitspreken. Het moet gewoon net volle stop zijn. Laatste. Uwe edotave. En nu de derde regel van onderen. Mits, ja, mits otecha. Mits otecha. Bemitzvotecha. Bemitzvotecha. Lemitzvotecha. Lemitzvotecha. Ja, heb je hem? Nee, hij is niet haast, hè? Goed. Bemitzvotav. Bemitzvotav. Het is hoeven niet te haasten. Lemitzvotav. Lemitzvotav. Uvemitzvotav. Mitzvot. Mitzvot. Mitzvotai. Mitzvotai. Mitzvotai. Mitzvotai. Goed, de volgende pagina. Kuf Samach Gimel. 163. Avon. Avon. We avon. We avon. Me avon. Me avon. Be avon. Be avon. Avoni. Avoni. Ba avoni. Ba avoni. La avoni. La avoni. Me avoni. Me avoni. Avonot. Avonot. Avoneinu. Avoneinu. Va avoneinu. Va avoneinu. La avoneinu. La avoneinu. Avonam. Avonam. Ba avonam. Ba avonam. La avonam. La avonam. Avonchem. Avonchem. Avonecha. Avonecha. Ba avonotecha. Ba avonotecha. La avonotecha. La avonotecha. Avonotam. Avonotam. Zie allemaal derivaties van het woord afleidingen van het woord avon. Avonotechem. Avonotechem. Je plakt iets achter en dat geeft een bepaalde nieuwere betekenis van iets van jullie zonde, van hun, etc. etc. Avonotechem. Tavonotechem. Tavonotechem. Ja? Edotecha. Edotecha. Be-edotecha. Be-edotecha. Me edotecha. Me edotecha. Dus na de, even een kleine pauze als het ware. Edotave. Dus na de, even net of stop. Even, want niet verbind, niet zo edotav, nee, maar edotav. Dat is een klein beetje, dat is. We edotav. We edotav. Uwe ede otav. Uwe ede otav. Mitzvotecha. Mitzvotecha. Be mitzvotecha. Be mitzvotecha. Le mitzvotecha. Le mitzvotecha. Be mitzvotav. Be mitzvotav. Le mitzvotav. Le mitzvotav. Uwe mitzvotav. Uwe mitzvotav. Mitzvot. Mitzvot. Ja? Dus als we zeggen gewoon, in gewone omgang zeggen naar het volk, gewoon volk zegt gewoon mitzvot. Mitzvot. Klein beetje, moet je ook een beetje scheiding maken. Ja? Mitzvot. En niet mitzvot, mitzvot. Ja. O mitzvot. Na tzadi moet het dan een volle stop zijn. Niet proberen dat te verbinden. Umitzvot, ach zo. Umitzvotai. Umitzvotai. De volgende pagina. Hebben we nog tijd? Nee, het is al genoeg. Nou, we zitten er diep dicht bij het einde. Nog volgende keer. Nou, volgende keer al zitten we, al zullen we beginnen al. Bezrat Hashem, zullen we beginnen al met lezen en met het vertalen. En eerst lees ik dan zelf en jullie lezen achterna. En dan zullen we ook leren, zeer flink leren, snel en constructief zullen we leren Hebreeuws van Kabbalah en van de Torah. Lezen en vertalen. Ik zal jullie ook allerlei manieren geven, ja? Grammatica, gewoon praktische grammatica geven, waarbij jullie zullen erg snel kunnen Hebreeuws en lezen en vertalen en begrijpen. Okay? Grammaticale dingen ook zal ik aangeven, die eenvoudig. Je hoeft geen grammatica te leren, gewoon uit de praktijk. En zal zien, zo'n uitgang, dan is het dat. Het is erg eenvoudig, je hoeft niet, gewoon op de vingers moet je dat leren. Je moet je niet leren de grammatica, zo weet je. Nou, dat was hem. Wij zijn gebleven op de pagina Kuf Samech Dalet, het is 164. Probeer die getallen koppelen aan de letters. Steeds koppelen de getallen met de letters, zo erg handig zijn voor ons.